Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Το Υπουργείο Παιδείας εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας καλά Χριστούγεννα και ευτυχές στο νέο έτος. Merry Christmas and a Happy New Year! Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, καλή νέα χρονιά. Ήταν το μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας, επειδή τότε θα φτάσουν και τα σχολεία. Στα σχολεία τα βιβλία. Έτσι κι αλλιώς περιτά είναι τα βιβλία, γι' αυτό το προσπερνάμε. Περιτά είναι και τα σχολεία από ό,τι φαίνεται. Σύμφωνα με τη νέα αντίληψη, όχι. Σύμφωνα με την κλασική αντίληψη του ελληνικού κράτους εδώ και 2-3-4 δεκαετίες. Επειδή θα αργήσουν λίγο φέτος τα βιβλία, είπαμε να το τοποθετήσουμε στην πραγματική του διάσταση, στην πραγματική του χρονική στιγμή. Αν και ο χρόνος είναι πολύ σχετικός, όπως θα καταλάβετε, γιατί είπαμε για τις προηγούμενες δεκαετίες, η προσπάθεια για την αναμόρφωση της παιδείας επί σοσιαλισμού κρατάει χρόνια. Ο λαός θέλει. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εξασφαλίσει για όλους ελεύθερη, δημοκρατική, σύγχρονη εκπαίδευση. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, η παιδεία γίνεται επιτέλους θεμέλιο της αλλαγής και εγγύηση για τη δημοκρατική πορεία του έθνους. Ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Ναι στην αλλαγή. 1981. Από τότε αγωνίζονται οι σοσιαλιστές να φτιάξουν αυτή την παιδεία, η οποία δεν φτιάχνει με τίποτα. Ναι, μεσολάβησαν και άλλοι στο ενδιάμεσο, αλλά με μοναδική συνέπεια το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, με πραγματική συνένεση, γιατί εκεί υπάρχει συνένεση, επειδή είναι το ζητούμενο των ημερών, πάντα υπήρχε συνένεση στα βασικά θέματα, στην καταστροφή της χώρας, της παιδείας, της υγείας, στην καταστροφή των εργαζομένων, των μικρομεσαίων. Υπήρχε συνένεση κανονική 100% και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η αγωνία να συνενέσουν από εδώ και πέρα, αφού από εδώ και πίσω υπήρχε πλέργια, όπως λέμε, συνένεση. Το θέμα είναι η παιδεία σήμερα. Βέβαια είναι και η ΔΕΘ, η Θεσσαλονίκη με την ευρία έννοια. Ένας μικρός χαμός γίνεται, απεργούν όλοι. Δεν υπάρχει κατηγορία Έλληνα που δεν απεργεί. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός θα βγει στους δρόμους. Το έχει κάνει στο παρελθόν, βέβαια, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κατηλημένα δημαρχία, οι αστυνομικοί, οι ένστολοι θα διαδηλώσουν και αυτοί. Ποιοι άλλοι είναι, πάρα πολλοί. Και ο Γιώργος ανεβαίνει πάνω για να πει, κανείς δεν ξέρει, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή βεβαίως την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού που πάντα βγάζει ειδήσεις. Τι είδηση να βγάλει τώρα, οι ειδήσεις βγαίνουν όχι από το στόμα του Πρωθυπουργού, από άλλους, γιατί ποτέ ένας υπάλληλος δεν έβγαλε είδηση παρά μόνο ο προϊστάμενος, ο πρόεδρος του οργανισμού, ο διευθυντής, πάντως ποτέ ο υπάλληλος. Αλλά επειδή το θέμα είναι και η ΔΕΘ και η παιδεία, να μείνουμε λίγο στην παιδεία, επειδή κάποτε είχαμε και προεκλογικές δεσμεύσεις ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Μάνα μου κρύψε το σπαθί, κρύψε μου το πιστό. Στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Όλοι. Καλή σας όρεξη. Τι ο καιρός θα ξαναρθεί να σηκωθούμε όλοι. Κάντε τόπο να περάσει η Ελλάδα. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε το 2015 θα είναι πρώτη στην πληροφορική στα σχολεία Ευρώπη. Το διατύπωσε με το δικό του τρόπο. Καταλάβαμε ότι κάτι θέλει να κάνει το 2015 και το 2011 δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Στέλνει μήνυμα η φίλη ακροάτρια, ήταν από την Καλαμάτα εδώ και από τη Δευτέρα έχει ένα πρόβλημα τεχνικό. Ήρθε το σήμα στην Καλαμάτα, ευλογείται. Είδες, πέρασαν 4 μέρες, όμως στείλαμε εκεί τον άνθρωπο, ανέβηκε στον πομπό, τον γύρισε προς το σπίτι σου και ακούς και εσύ μια χαρά και όλη η Καλαμάτα βεβαίως. Όποιος άλλος έχει πρόβλημα, να μας πει γιατί αυτός ο άνθρωπος γυρίζει τις κορφές και γυρίζει τις κεραίες κατά που θέλει και κατά που πέφτει ο καθένας. Στην παιδεία παραμένουμε, γιατί η παιδεία είναι το μέλλον ενός τόπου. Θεωρούμε όλοι αυτονόητο ότι θα έχει μέλλον και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα υποστηριχθεί αυτό. Η παιδεία λοιπόν είναι. Βιβλία δεν έχουν πάει στα σχολεία, αλλά μην τα περιμένετε και όλα στα χέρια σας. 2011 έχουμε, όλα τα μέσα διαθέτεται. Θα ακούσετε τώρα ένα παράδειγμα πώς θα μάθετε κι εσείς να είστε αυτόνομοι. Λοιπόν, εγώ είχα πέρα από συμβούλους μου, τους υπουργούς, τους συνεργάτες στη δημόσια διοίκηση, μπορούσα να κατεβάσω και κατέβασα από τους μεγαλύτερους αναλυτές βιβλία για την οικονομική κρίση. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πηδήμα. Λευτεριά και Ρωμινιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα. Μπορούσα να κατεβάσω και κατέβασα βιβλία για να μπορώ και εγώ να παρακολουθώ την τελευταία λέξη των εξελίξεων. Μπράβο! Έδωσε γραμμή, κατεβάζει ο ίδιος από το διαδίκτυο, οπότε αυτό θα κάνουν και οι μαθητές, το άκουσε η Διαμαντοπούλου, βασιλικότερο του βασιλέως, και για να δείξει ότι είναι και πολύ μοντέρνα, το εφαρμόζει πια στο σύνολο των μαθητών μέσης εκπαίδευσης, κατώτερης, ανώτερης, δεν ξέρω πού αλλού θα επεκταθεί όλο αυτό. Ακούμε ένα τραγούδι ιστορικό, Μαρινέλα τραγουδάει, Γιώργος Κατσαρός είναι η μουσική. Δεν θυμάμαι καν ποιοι είναι οι στίχοι, ποιος έχει γράψει τους στίχους, εμπνευσμένοι έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι την εποχή που θα γράφτηκε, κάπου εκεί στο 70, όταν είχαμε εδώ Χούντα ή Δημοκρατία. Θα σας γελάσω, δεν έχει και σημασία για το τραγούδι, έτσι κι αλλιώς και για τους στίχους. Λέει Λευτεριά και Ρωμιοσύνη, αδέρφια δίδυμα. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, να το προσαρμόσουμε στο 2011. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πηδήμα. Σοσιαλισμός και βαρβαρότητα είναι αδέρφια δίδυμα. Ένα βιβλίο το οποίο είναι εδώ λέγεται «Μετά το σοκ», δηλαδή μετά την κρίση του 2008, «Η νέα οικονομία» του Ράις, ο οποίος ήταν υπουργός εργασίας παλιότερα στην κυβέρνηση Κλίντον στην Αμερική. Αυτά τα βιβλία κατεβάζει, γι' αυτό εφαρμόζει αυτά που εφαρμόζει. Όχι, θα κατέβαζε τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, ωραίο μήνυμα αυτό που στέλνει. Ποιος το στέλνει, δεν βλέπω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Νικόλαος Δρόσος. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τα έχει γράψει όλα και τηλέφωνα. Γερμανίδα μάνα προς το μικρό γιο της. Διάβασε τα μαθήματά σου, Χάνς. Υπάρχουν παιδάκια στην Ελλάδα που δεν έχουν καν βιβλία. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διαβίου Μάθησης. Παιδεία χωρίς βιβλία. Παιδιά γεμάτα με υγεία. Αλλάζουμε τη διαδικασία, αλλάζουμε την παιδεία. Βάζουμε πάνω απ' όλα τη σωματική υγεία του μαθητή. Τον ελαφρύνουμε από το περιττό βάρος μιας γεμάτης σχολικής τσάντας με άχρηστο υλικό. Καταργούμε τα βιβλία. Άδειες τσάντες, ανάλαφροι μαθητές, χωρίς περιττά βάρη. Υπουργείο Παιδείας. Λίγα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Η γνώση είναι ιδέα. Δεν ζυγίζεται. Μάλλον η Διαμαντοπούλου το έχει γράψει αυτό, γιατί μας ήρθε από το Υπουργείο Παιδείας και επειδή η χορηγή της εκπομπής είναι κυβερνητική φορείς πριν συγχωνευτούν όλοι μαζί και κόμματα κυβερνητικά και καθεστωτικά γενικότερα, είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταδώσουμε, το μεταδώσαμε. Αυτό ότι η παιδεία, όπως το είπε, δεν ζυγίζεται, είναι ιδέα, η γνώση είναι ιδέα, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Διαμαντοπούλου είναι, το καταλαβαίνει ο καθένας μόλις το ακούει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, χωρίς Διαμαντοπούλου, στο Real FM 97,8 η συχνότητα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Αποστόλη, το διευθυντή της εκπομπής, είναι 211 Παύλα 2-0-0-200 δηλαδή, 8, πάλι 200. Εύκολο νούμερο, επειδή έχουμε κάτι μπερδέματα, δεν μπορούμε να συνονιθούμε 4-5 μέρες τώρα, παίρνετε διάφοροι να διευκρινίζουμε το τηλέφωνο. Άλλος τρόπος με mail είναι studio@realfmgr.gr, τα βλέπουμε αυτά εμείς εδώ και βεβαίως επίσης βλέπουμε, αν στείλετε από κινητό μήνυμα, στο 54% θα γράψετε real στην αρχή, μετά αφήνετε ένα κενό, το πολύ σημαντικό που έχετε να στείλετε και το στέλνετε εκεί. Στην ίδια διεύθυνση, στον ίδιο αριθμό από κινητό, μπορείτε να στείλετε και για το πεζό που δίνουμε εδώ ένα αυτοκίνητο. Τέλος του μήνα θα γίνει 30 Σεπτέμβρη κλήρωση και πεζό 107 θα είναι. Καλό ρίσκο ποιος το πάρει, καλό τάξη, το ότι πρέπει για την πόλη, μικρούλι είναι και όμορφο και χαριτωμένο, πολλά δίνουμε. Να δούμε εσείς τι θα δώσετε. Άλλο θέμα αυτό. Θα πάμε σε μια γειτονιά της Αθήνας τώρα. Τυχαίο δείγμα, γιατί βρισκόμαστε παντού, έχουμε αυτό το ταλέντο. Να ακούσουμε τι γίνεται στο δρόμο. Τεστ, τεστ. Έλα κυρία, μόλις κυκλοφόρησε. Γραμματική τρίτης δημοτικού έχω. Εσύ. Το χρήσιμο εργαλείο για κάθε μαθητή δημοτικού έχω. Τάνης. Γραμματική τρίτης δημοτικού έχω, λέμε. Σπαθείς, άλλη. Μόνο με 15 και 90 ευρώ. Απισήπησε, απολογιά. Με δύο βιβλία δώρο και η αριθμητική της τετάρτης δημοτικού έχω. Τον αραπή κι αν το πλένεις, το σαπούνι σου χαλά. Νομίζω ήταν ψυχικό, αν κατάλαβα από τον ήχο και όπως με ειδοποιούν από το κοντρόλ, γιατί φάνηκε, γυρίζουν στους δρόμους και πλασάρουν τα βιβλία τα παλιά. Όποιος βγει έξω, αν ακούσετε κάτι, πάρτε, χρήσιμο είναι. Να πούμε και μια αλήθεια όμως, το έχουμε μεγεθύνει τώρα, ενώ η Ελλάδα βουλιάζει, θα βγει από την Ευρώπη, έχουν τσαντιστεί όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θα γυρίσουμε, λέει, στο εθνικό νόμισμα. Το ζήτημα είναι θα γυρίσουν και αυτοί στα εθνικά τους νομίσματα. Τέλος πάντων, έχουν καταλάβει τίποτα τι σημαίνει η Ελλάδα και ποιος ο ρόλος της. Ενώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά, ασχολούμαστε τώρα εμείς με το ότι δεν έχουν βιβλία τα παιδιά και πώς θα ξεκινήσει χρονιά και. Και κάποιος άλλος που είχε βιβλία και κάποιος άλλος που πήγε σε πάρα πολλά σχόλια, το πόσα μη ρωτάτε, χάνεται λίγο ο λογαριασμός, είναι λογικό, πάλι είχε προκοπή ή, εξαρτάται από ποια αγωνία θα το δει κάποιος, πάλι δεν είχε προκοπή. Εγώ έχω βιώσει πάρα πολλά σχολεία. Πήγα σε 8 διαφορετικά σχολεία στη ζωή μου, σε 4 διαφορετικές χώρες. Έχοντας ζήσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου σε πολλές χώρες, είχα μεγαλώνοντας πάει σε 12 διαφορετικά σχολεία σε 5 διαφορετικές χώρες. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Σοσιαλισμός και βαρβαρότητα είναι αδέρφια δίδυμα. Πήγα σε 8 διαφορετικά σχολεία στη ζωή μου. Σε 12 διαφορετικά σχολεία, σε 5 διαφορετικές χώρες. Σε 4 διαφορετικές χώρες. Είναι παντού και πουθενά. Πήγε παντού και πουθενά Γιώργος Παπανδρέου. Λόγω των πολιτικών γεγονότων της δεκαετίας του 60 συνέβησαν όλα αυτά. Ως εξόριστος, ως μετανάστης, γύριζε τα σχολεία, τον διώχναν από παντού. Έχει μια αξία να μάθουμε γιατί άλλαξε τόσα πολλά σχολεία, ανάλογα βέβαια την εκδοχή του ιδίου πάντα. 8, η 12, η 4, η 5, μετράει τις χώρες, μετράει τα σχολεία. Τέλος πάντων, έτσι έφτασε εδώ που έφτασε. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας, όχι μόνο. Και η ιδεολογία πάνω απ' όλα, γιατί αν δεν έχεις ιδεολογία, δεν πας πουθενά τη σήμερον ημέρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Σιγά σιγά έχουμε τις πρώτες διαφημίσεις, γιατί μετά ακολουθεί και ο λαός. Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι έχουμε και site. Με στόχο σε λίγο να έχουμε και κότερο, όπως έλεγε ο Βουτσάς. Προς το παρόν έχουμε μόνο site. www.ellinofrenia.net. Εκεί υπάρχουν διάφορα ειδήσεις. Την Τρίτη θα βγάλουμε και μια δημοσκόπηση. Την Τρίτη, γιατί έχουμε προγραμματισμό, τουλάχιστον τετραήμερο, θα βγάλουμε δημοσκόπηση η οποία θα σημάνει το οριστικό τέλος της μεταπολίτευσης. Γιατί προσπαθούμε όλοι να την εξοντώσουμε αυτή τη μεταπολίτευση, αλλά τίποτα αντιστέκεται εκεί κανονικά. Τεστ, τεστ, ένα. Απάντηστα! Πολλούνται ή ανταλλάσσονται βιβλία μαθηματικών πρώτης και δευτέρας γυμνασίου. Επίσης, ζητούνται βιβλία ιστορίας τρίτης γυμνασίου. Σπάταλας. Μάνα μου. Κρύψε τη στολή. Τούτη πατρίδα κι φίλοι δεν κάθεται δεμένη. Πάμε! Κράτα μάνα και θα γίνει μάνα μου το μεγάλο πίδημα. Σοσιαλισμός και ρωμινιοσύνη. Αδέλφια, δίδυμα. Επίσης, κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Βαρβαρότητα και ρωμιοσύνη είναι. Αδέλφια, δίδυμα. Κράτα μάνα μου και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Σοσιαλισμός και ρωμιοσύνη είναι. Αδέλφια, δίδυμα. Είμαστε περαστικοί. από τις θέσεις αυτές. Μένα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Άι, στο διάλο κι εσύ. Αυτή η κυβέρνηση απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. ΠΑΣΟΚ, κίνημα τραπεζιτών. ΠΑΣΟΚ, με σεβασμό στο δυνατό και πυγμή στον αδύνατο. Με όραμα και τόλμη για ισχυρή τράπεζα και λόμπι. Θα την πω την ανακοίνωση γιατί θα το ξεχάσω μετά και θα έχουμε άλλα. Αφορά την Ηλιούπολη και όσους θέλουν να πάνε στην Ηλιούπολη σήμερα το βράδυ και αύριο, εδώ της Αττικής στην Ηλιούπολη, γιατί έχει και στην Αίγυπτο, γίνεται στην περιοχή Χαλικάκη, ένας έτσι ωραίος χώρος, ελεύθερος ακόμα, 60 στρέμματα νομίζω. Μην το λέμε και δυνατά και το ακούσουν οι κρατικές υπηρεσίες, οι Γερμανοί, οι τράπεζες μας, οι γαλλικές και οι γερμανικές, και το πάρουν και αυτό. Γίνεται η γιορτή του Τράγου. Είναι ο Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ηλιούπολης, οι οποίοι κάνουν κάθε χρόνο εδώ και 8 χρόνια αυτή τη γιορτή. Έχει κάτι βλάχικα εκεί, τραγούδια, δημοτικά, χορεύουνε, πίνουνε και βράζουν και ένα τράγο εκεί στη μέση και τον τρώνε όλοι μαζί. Όποιος θέλει λοιπόν, στη γιορτή του Τράγου, περιοχή Χαλικάκη, στην Ηλιούπολη, γλέντι μέχρι πρωίας, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και πάντα τέτοια. Κρατάνε τις ρίζες τους οι άνθρωποι, αυτοί και άλλοι πολλοί, όπως μπορούνε, γιατί μάλλον δεν υπάρχουν και πολλά να κρατήσεις και να κρατηθείς. Λαός, δεν ξέρω αν είναι και ελευθεριανίτες ανάμεσα σε αυτούς, μέρος Α. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Να κρατιάσουμε ελληνοφρένεια και τα μυαλά σε κάγκελα. Τι είσαι. Ελληνοφρένεια και τα μυαλά σε κάγκελα. Ότι ήταν μέσα στο κεφάλι και καλά, και τώρα πήγαν στα κάγκελα. Άι, Μάρι. Nothing seems to satisfy. Πες κάτι. Μη μου λες ξένα του σαλανά. Είμαστε Έλληνες. Τώρα. Είμαστε Έλληνες. Ελληναράδες. Τώρα που κλονίζεται το ελληνικό σχολείο που δεχόμαστε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα είναι τυχαίο, είναι τυχαίο που έτυχε στη Διαμαντοπούλου αυτό που είναι και μέλος της λέσχης Bilderberg. Σωστά. Σε άλλους υπουργούς κι άλλους κι άλλους, γιατί δεν τους έκατσε. Γιατί ούσα υπουργός η Διαμαντοπούλου ανακάλυψε αυτές τις ελλείψεις. Το ούσα το πιάσες. Ναι. Σωστός. Καλό. Δεν το σχολιάζουμε έτσι. Έλα ρε, πότε σήκωσε το γάμο την μπάνα μου. Συγγνώμη που άρεσε να το σηκώσω, έκανα μανικιούρ. Δεν σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ωραία, τι με έχεις πάρει. Τι θέλω. Ναι, τι θες. Να σου πω ένα γεια. Γεια. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον κύριο Λοβέρδο. Ναι. Όταν έφαγε τον άπακο πέρσι το Πάσχα και τον είπε σε το εντεράκι του και τέτοια στα νοσοκομεία στην επαρχία και δεν είχαν αξονικό. Δεν είναι απόλυτο ότι έφαγε τον άπακο, μπορεί να ήταν πολύ πιπερωμένο το αρνί. Μπορεί να ήταν και στενωμένο το εντερό του, τέλος πάντων. Έτσι, για πολλούς διάφορους λόγους. Και τέλος πάντων δεν είναι απόλυτο ότι το έπαθε από το φαγητό, μπορεί να το έπαθε από τα άγχη. Από τα άγχη, λες. Για να μας διορθώσει την υγεία. Γενικά. Ναι, τρομάρα μας. Αυτός μας έλεγε, τι να κάνουμε τώρα. Αποστόλη! Έλα! Τι κάνεις, καλά! Καλά, εσύ τι κάνουμε! Καλά, άκουσα το πριν από λίγο το θύμιο που έβαλε την Βλαχοπούλου. Το καλύτερο είναι να βάλεις την Βλαχοπούλου που πάμε στο αεροπλάνο με τον Εξαρχάκο που λέει τράβα μαλλί, πέφτουμε και. Όχι, ανεβαίνουμε λέει. Ανεβαίνουμε, δεν πέφτουμε, μην είστε απεσιόδοξος. Πέφτουμε τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε. Δεν θέλω τέτοια απεσιόδοξα τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ. Θα καταλάβεις, Είναι που δεν έχει μιλήσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, γι' αυτό είστε έτσι. Τράβα μαλλί, τράβα μαλλί και μη φοβηθείς. Μα δεν έχει και μαλλί να τραβήξεις. Πες ό,τι θέλω, αλλά από πού. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Θέλει να βεντουζώσει την καράφλα, πώς θα το κάνεις. Ο Γιωργάκης δεν έχει και μαλλί, τι να. Αυτό το είπα εγώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες τα DVD της Τζούλιας θα είναι που θα μοιράξουνε. Ναι, τι άλλο. Ξέρω εγώ γιατί. Πώς θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Ναι, γιατί βλέπω και στα κουτσοπολιά το μεσημέρι. Τη γεωγραφία δηλαδή που στέλνανε. Ναι. Τη διάβαζε κανείς. Όχι. Στείλε την πουάνα τουλάχιστον να χαρεί και μαθητής. Πάντως εγώ σε ακολουθώ από πίσω που πας. Να με προσέχεις, φρενάρω απότομα. Ναι, εντάξει, το ωραίο είναι αυτό, το απότομο είναι. Μεράκλι μου. Λοιπόν, χάρηκα. Γεια. Σχετικά με το θέμα της αλλαγής των λαμπτήρων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν σοβαρές έρευνες. Τώρα αυτά μην μου τα λέτε εδώ πέρα, αυτά σε άλλο σταθμό. Έχουμε αλλάξει. Χαίστηκα. Με νοιάζει για τους λαμπτήρες. Λάμπες πυρακτώσεως. Βάζουμε επίτηδες από αντίδραση. Βαρέθηκα την οικονομική. Σε χτύρια. Θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα με αφορμή και τη ΔΕΘ. Πρώτα απ' όλα, πότε θα έρθει πια αυτή η ώρα που έλεγε και ο Άρης, ο Βελουχιώτης, ότι δεν μίλαγε στην καρδιά ο Άρης, μίλαγε στο μυαλό και ζήταγε από τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν, πότε θα έρθει αυτή η ώρα που δεν θα συμβαζόμαστε πλέον. Κοίταξε να δεις, θα σας ενημερώσω. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου αλλάζει πάντως η ώρα. Μην πω από τώρα και γίνει μπέρδεμα. Θα πω αφού αλλάξει. Δεν πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει κάτι δηλαδή? Καλέ, το πιστεύω, το βλέπω. Βλέπω τον κόσμο, βράζει. Έτοιμοι είναι, να στο τσάκι είναι, να βγουν έξω, να τα σπάσουμε. Με δουλεύεις. Γεια σας. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Ορίστε. Η εκπομπή με τον άγρυπνο πότε είναι, ποιες ώρες είναι? Μεσημεριανές. Ποιες ώρες θα ήτανε? Όταν είσαι άγρυπνος είσαι νυχτερινές ώρες, δεν είσαι το μεσημέρι. Εντάξει, μη φωνάζετε. Εμείς σας παίρνουμε από Καστοριά τηλέφωνο. Από Καστοριά με παίρνετε, απλά είμαι ενταής. Τι να κάνω. Έτσι, Ναι. Έχει ένα σποτάκι στο Real που λέει ότι ο θυλασμός βοηθάει την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα παιδιά. Ο παιοθυλασμός. Όχι ο παιοθυλασμός, ο θυλασμός. Ναι, ενώ το άλλο νομίζετε βοηθάει στην ανάπτυξη. Ναι. Το άλλο μπορεί να περιέχει τέτοιο ζάχαρα, ρε. Μπορεί να τύχει σε διαβητική περίπτωση. Δεν υπάρχει ζύρο. Γιατί το ζύρο είναι για τους διαβητικούς, μια χαρά. Σπέρμα ζύρο. Μπορεί να έχει και ένδειξη πάνω, χωρίς ζάχαρη, παράδειγμα. Ναι. Εγώ ήθελα να μάθω, η Μαργαρίτα δεν το θύλαζε? Όχι, γιατί γαργάλαγε το μουστάκι. Η επικοινωνία γνωστή, καθημερινή, 211-208-200. Μπορείτε να πάρετε τώρα, εκεί είναι ο Κάφρος και σας περιμένει. Πολλά μηνύματα στέλνετε, δούμε να τα διαβάζουμε όλα. Καταρχήν να αναρωτιέστε πολύ, οδηγεί ταξί, βλέπω εδώ, Ραγκούσης, γιατί δεν βγαίνει στην τηλεόραση, στο ράδιο, τι φοβάται? Τι φοβάται ο Ραγκούσης, δεν βγαίνει όχι μόνο στην τηλεόραση. Στην Πάρο πήγε, δεν πήγε στην περιφορά. Δεν μπορεί να βγει από εδώ, δεν μπορεί να βγει από εκεί. Τα έχει κάνει τόσο καλά. Νιώθει την αγάπη του κόσμου. Νιώθει την αγάπη των ταξιτζίδων και δικαίως. Οπότε, γιατί να βγει δεν χρειάζεται. Είναι σίγουρος, κάθεται μέσα και απολαμβάνει. Ποιος ξέρει ποια άλλη κατηγορία έχει βάλει μπροστά του τώρα, να την λιανίσει, να την εξαφανίσει, να την εξοντώσει. Έχουν αποδεθεί όλοι οι υπουργοί σε αυτό το πολύ ωραίο σπορ. Ψάχνουν, βρίσκουν, σκαρφίζονται κατηγορίες επαγγελμάτων, επαγγελματικές που δεν έχουν φταίξει. Αντίθετα, έχουν φταίξει όλοι αυτοί που έχουν διοικήσει στην Ελλάδα, αλλά για αυτούς κανείς δεν θα βρεθεί από ό,τι φαίνεται να τους τιμωρήσει αναλόγως. Οπότε, γι' αυτό δεν βγαίνει ο Ραγκούσης. Ένα άλλο μήνυμα έχει ένα ενδιαφέρον κάπως. Χωρίς πλάκα, λέει, δεν έχουν καμία ελπίδα, κύριε Καλαμούκη. Γι' αυτό το διαβάζω, επειδή λέει κύριε Καλαμούκη. Σε ακούω χρόνια τώρα, με πολλές από τις απόψεις ταυτίζομαι. Είμαι κι εγώ από αυτούς που τρέχουν σε πορείες. Ανήκω στον αντιεξουσιαστικό χώρο, χωρίς να είμαι οργανωμένος. Έχω τις δικές μου απόψεις και δεν δέχομαι κανένα να προσπαθεί να μου επιβάλλει δικούς του κανόνες. Η μόνη λύση που έχω καταλήξει είναι να φύγω από την Ελλάδα και από την Ευρώπη για τον Καναδά ή κάποιο μέρος βορειότερα. Έτσι όμως παρατάω πίσω τους φίλους και κυρίως αυτούς που νοιάζομαι πιο πολύ τελικά και τους συγγενείς μου κατά δεύτερον. Δεν είμαι μεγάλος, 31 είμαι και είμαι πραγματικά σε ελεύθερη πτώση, τρεις τελείες ψυχολογικά. Αυτό το τελευταίο είναι ένα θέμα. Συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Προσπαθούμε να κρατηθούμε από οτιδήποτε υπάρχει γύρω-τριγύρω. Αν χάσουμε και αυτό το παιχνίδι, το ψυχολογικό, νομίζω ότι την έχουμε πατήσει εντελώς. Σε τέτοιες στιγμές, πάντα, για να μην πω οι Έλληνες, θα ακουστεί κάπως, πάντα οι λαοί, εν πάση περιπτώσει, στα δύσκολα βρίσκανε κάτι, πατούσανε και γύριζαν ξαφνικά ανάποδα. Αν γίνει αυτό, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει από πολλούς μαζί. Είναι πολύ δύσκολο και μοναδικό. Αν γίνει αυτό, νομίζω θα έχουμε νικήσει εμείς. Τώρα όλα αυτά είναι γενικά, δεν ξέρω πώς ακούγονται. Μη μας πάρει από κάτω και ψηλά το κεφάλι. Κλασικές φράσεις, κλασικές λέξεις, αλλά αν κάτσει κανείς και τις σκεφτεί, νομίζω κάτι καλό θα γίνει. Παράδειγμα αυτού. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος, βγαίνει χτες. Θυμίζουμε ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στα ίδια όργανα συμμετέχει αυτός και οι υπουργοί που παίρνουν μέτρα. Και λέει λοιπόν ο κ. Παναγόπουλος. Υπάρχει κάποιο λόγο να παραβρεθούμε σε τέτοιες εθιμοτυπικές πλέον ομιλίες? Το περιεχόμενο της πολιτικής που θα ασκηθεί τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, όπως συνήθως προδιαγράφει ομιλίες, το ξέρουμε. Ότι δεν θα πάει στη ΔΕ, δεν υπάρχει λόγος, ακούσατε. Γιατί κάθεται στο ίδιο κόμμα μαζί με τους άλλους, αφού διαφωνεί τόσο πολύ και ξέρει από τώρα το περιεχόμενο και κάνει απεργίες κατά των συντρόφων του που διοικούν και κάνουν όλα αυτά? Μια απάντηση, ρητορική η ερώτηση. Μια απάντηση θα τη θέλαμε. Βεβαίως δεν πρόκειται να έρθει ποτέ και να έρθει θα πιστούμε, διότι καμιά φορά οι ερωτήσεις δεν θέλουν καμία απολύτως απάντηση δίπλα τους. Στην άλλη πλευρά είναι ο κύριος Χατζηγάκης, ο πρώην υπουργός, όχι ο Χατζηδάκης, ο Χατζηγάκης, τον θυμόσαστε, που βγαίνει στη Βουλή και κάνει μια ωραία δήλωση. Όλοι μας και η Νέα Δημοκρατία κυρίως θα πρέπει να βάλει πλάτη, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το εθνικό αδιέξοδο που η ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μας έχει οδηγήσει. Ωραίο αυτό για την πλάτη. Καταρχήν είναι ωραίο να λέει ο Χατζηγάκης, θυμόμαστε τα έργα και τις ημέρες του με τη Νέα Δημοκρατία, να λέει ανήκανε αυτή την κυβέρνηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι πρώην να λένε ανήκαν σε αυτούς και ψάχνουν να βρουν ποιος πιο πολύ βούλιαξε την Ελλάδα. Το δεύτερο το ωραίο είναι να βάλουμε πλάτη σε όλα αυτά, επειδή το Πασόκ το έκανε και μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Δύο ωραίες δηλώσεις, τις ακούσαμε αυτές τις μέρες, μας αρέσανε, σαν έρχονται από αλλού, σαν απευθύνονται αλλού αυτή η κατηγορία των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών έτσι, αγωνιστών. Για τον Παναγόπουλο ήταν αυτό το τελευταίο. Μία διαφήμιση μας πάει στις πολλές διαφημίσεις. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πρέπει λοιπόν να σας πω, εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος. Και ο Δημήτρης Ρέπας. Εμείς στην πράξη αποδείξαμε ότι δεν υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Και η Άννα Διαμαντοπούλου. Τον ακατανόμαστο τον αντιμετωπίζει ο Χάρι Πότερ με το ραβδάκι του. Και ο Χρήστος Παπουτσής. Ντρέπομαι για την σημερινή Ελλάδα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Και ο Παύλος Γερουλάνος. Αχλάν, ουασλάν, ουαμάρχαμπα. Ένα Ιουνάν, μπας ζώστη αραμπίγια. Και ο Θόδωρος Πάγκαλος. Εγώ θεωρώ και επιμένω σε αυτό ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια από τις καλύτερες που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Όλοι σπούδασαν στο Εργαστήρι Σοσιαλιστικής Ασυναρτησίας. Εργαστήρι Σοσιαλιστικής Ασυναρτησίας. Μάθε δίπλα στους καλύτερους. Πασόκ. Κίνημα τραπεζιτών. Λέμε όχι στον συνταξιούχο, λέμε όχι στον εργαζόμενο. Λέμε ναι στον τραπεζίτη. Πασόκ. Δύναμη λιγμών. Κάτω τα χέρια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Πασόκ. Δύναμη αναγωγής. Έχουμε και έκτακτη είδηση. Είναι λογικό, δεν είναι μόνο η ΔΕΘ, δεν είναι μόνο η παιδεία, δεν είναι όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ξέρετε όλοι τι γίνεται στην Λιβύη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος από το εξωτερικό δελτίο του Real εδώ FM, του ραδιοφωνικού σταθμού, να μας πει, διότι έχουμε τον Γκαντάφη στην Ελλάδα. Θάνος Κυπρέου, τον ακούμε. Θάνο. Καλό μεσημέρι, Στήμιο, κυρίε και κύριοι. Σε διπλωματικό πόκερ για γερούς παίκτες φαίνεται πως εκτυλήθηκε η χθεσινή βραδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αργά χθες το βράδυ υπήρξε η πληροφορία σε ένωτα κλιμάκια της ΕΥΠ ότι η αεροπλάνο που μεταφέρει τον συνταγματάρχη Καντάφη βρίσκεται εντός του ελληνικού εναερίου χώρου. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι επιτελείς του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι, αν και ήταν έκπληκτοι με το γεγονός, επιδόθηκαν σε ένα ολονύχτιο διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να δοθεί λύση. Νωρίς σήμερα το πρωί, Θύμιο, το Λιαρντέ του συνταγματάρχη προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Αμέσως μετά η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς τον Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου και πρόκειται να καταλύσει ο έκτοτος Λιβύος ηγέτης. Ήδη γι' αυτόν τον λόγο στήθηκε μια μεγάλη τέντα στον προάβλιο χώρο του ξενοδοχείου, προκειμένου να στεγαστούν 24 αμαζόνες σωματοφυλακές του, καθώς και οι δύο αγαπημένες του γάτες, ο Ραφίκ και η Μπαχάρ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην Λίβιος ηγέτης είχε ζητήσει άσυλο και από άλλες χώρες, όπως η Βενεζουέλα, η Νιγηρία και η εκτέλεση φαντός του. Προέκρινε όμως τη χώρα μας λόγω της στενής προσωπικής του σχέσης με την οικογένεια Παπανδρέου. Συγκεκριμένα, ο κύριος Καντάφη θεωρεί ότι η προσωπική φιλία που διατηρεί με τον Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και το κύρος που διαθέτει ο τελευταίος στη διεθνή κοινότητα, αποτελούν αυτή τη στιγμή τη μοναδική του ασπίδα έναντι όλων αυτών που θέλουν να τον εξολοθρεύσουν. Τέλος, Τίμιο, κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται δίπλα του η πιστή του φίλη, Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να τον στηρίξει. Φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο. Η Δήμητρα του είχε πάρει και μια συνέντευξη. Τώρα όλο αυτό δημιουργεί βέβαια διπλωματικά θέματα. Είναι που είναι η Ελλάδα στο στόχαστρο, αν φιλοξενήσει και τον Καντάφη. Είχαμε υποψιαστεί τις καλές σχέσεις. Ήθελε να τις κρύψει βέβαια ο Γιώργος Παπανδρέου. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω και στην ΕΤ, σε λίγη ώρα αναμένεται να κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Καντάφη. Θα τις παρακολουθήσουμε κι εμείς, θα συνδεθούμε. Μέχρι τότε, λαός μέρος δεύτερον. Έλα, ρε. Έλα, τι έγινε. Τι ζωή πάσουμε στα γραφεία, ρε. Δεν ξέρω. Αυτή σε πίστεψε κανονικά, ε. Αλήθεια. Έτσι νομίζω. Κυρίως όταν της είπα αριστερά και AIDS. Θέλω να μου στείλεις και εμένα ένα πάντως, αλλά εντάξει, θα έχω την τιμή, ελπίζω. Είπες θα σταλούν στα σχολεία. Έλα τώρα, καημένε, θα περιμένεις εγώ να σου στείλω. Πήγαινε εκεί στο Γεωργιάδη, κάθε τόσο σπασμένο είναι. Κάνε ένα πιάτσικο. Όταν δεις τη βιτρίνα σπασμένη, κατεβασμένη, πάρε ένα βιβλίο και φύγε. Θα σου πει κανείς τίποτα. Το πολύ πολύ να ακούς κανένα βλαμμένο κρυμμένο κάτω από ένα γραφείο να φωνάζει θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Εντάξει. Μην δώσει σημασία, πάρ' το φύγε. Να σου πω. Τι? Τώρα δηλαδή όλα τα μαγεία θα βρουν αφορμή για να το κλείσουν το σχολείο, ε. Τάνος θα γίνει, ε. Έλατε τώρα και είναι αυτός λόγος. Καταλήψεις και τέτοια δεν μας αφήνετε να μάθουμε. Λες και θέλατε να μάθετε. Πες τα. Ξεκινάει η χρονιά και περιμένει την πενταήμερη. Τι περίμενε να μάθει τι θα γίνει στην ιστορία φέτος. Μα αυτά ίδια λένε. Τουλάχιστον να αναβαθμιστούν λίγο τα αιτήματα της κατάληψης. Αυτή η τυρόπιτα πια που είναι στρογγυλή και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε, το έχω βαρεθεί. Ας πει κάνω κατάληψη επειδή μου σκίστηκαν οι πρώτες τρεις σελίδες της ύλης, ξέρω εγώ, από τη φωτοτυπία. Ή ότι μου κόλλησε το DVD. Αυτό να είναι λόγος κατάληψης. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παίρνω το σταθμό. Το σταθμό του μονάχου. Με πέταξε κάτω η μαύρη μοίρα μου. Του μονάχου, ε. Λοιπόν, είμαι ακροατής σας. Θέλω να σας πω το εξής. Με πέταξε άχου. Μάνα κακό μοίρα μου. Πέσαμε πάνω τώρα στο φίλο μου. Λοιπόν, καλά, θα ξαναπάρω, θα ξαναπάρω αργότερα. Γιατί όχι. Ναι, τον Αποστόλη. Παρακαλώ. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φιλέ. Το τηλέφωνο αυτό που ήταν στο Υπουργείο... Υγείας, παιδείας. Παιδείας. Ναι, ναι, στο γραφείο της Υφυπουργού Εύης Χριστοφιλοπούλου. Πόσο αστείο μου φαίνεται, τόσες φορές και να το πω. Να σου πω και τι σου είπε στο τέλος, γιατί είναι πιο καλύτερα. Κανονικά πρέπει να πει ότι είναι πολύ πιο καλύτερα. Α, πολύ πιο καλύτερότερα, ίσως. Πιο καλύτερότερα, έχεις δίκιο. Τώρα και εσύ τι περιμένεις την κοπελίτσα να κοροϊδέψουμε. Εντάξει. Που έχει θυσιάσει τόσο από τη ζωή της, αναγκάστηκε να γραφτεί από τα 18 στο Πασό και να είναι σήμερα εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτό δεν το εκτιμούμε. Τι δηλαδή, έπρεπε να έχει τελειώσει και σχολείο. Αποστολή. Έλα. Τι έγινε, φιλαράκι, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, προφανώς δεν σου άρεσε αυτό το οποίο είπα χθες, ε. Τι είπες? Δεν θυμάσαι. Για τον Χατζηνικολάου. Βέβαια. Καλό ήταν, απλά δεν χώρισε στην εκπομπή, καταλαβαίνεις. Τι έγινε? Ήταν ωραίο, αλλά δεν είχα χρόνο να το βάλω. Να σου πω κάτι. Ναι. Ρωτάω τον Χατζηνικολάου που του στέλνω μήνυμα και ακούω γιατί όχι βία. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Γιατί όχι βία? Γιατί όλοι εμείς που κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα και εγώ που κατέβαινα, κατεβαίνουμε ωραία. Και τι γίνεται? Και λοιπόν, και λέει να σταματήσουν οι προφυλακισμοί κατά των βουλευτών. Γιατί να σταματήσουν οι προφυλακισμοί κατά των βουλευτών? Αυτοί κλέψαν λεφτά και τώρα τα πληρώνω εγώ και εσύ. Και θα τα πληρώνω μέχρι να πεθάνω. Δεν μου τα πει έτσι χθες. Περίμενε. Και ο Χατζηνικολάου αυτούς, μα κύριε Υπουργέ, μα δεν είναι σωστό αυτό. Ο κόσμος νιώθει ότι αδικείται. Υπό άλλες συνθήκες θα τους είχαν κρεμάσει ήδη, φίλε μου. Υπό άλλες συνθήκες, γιατί αυτά που κλέψανε και όλοι αυτοί μας δουλεύουν και λένε για τη δημοκρατία μας. Και οι δημοσιογράφοι όλοι, οι περισσότεροι, ο Χατζηνικολάου είναι μια εξαίρεση, αλλά και αυτός είναι κάπως soft. Τους χαϊδεύει. Δεν είναι δυνατόν αυτά να έχουν κλαπεί τόσα πολλά λεφτά και να λένε η δημοκρατία μας. Δεν υπάρχει δημοκρατία και το ξέρεις. Και τι να πει ο Νίκος τώρα, συγγνώμη. Να βγει και να πει θέλω κι εγώ να τα σπάσω στις συζητήσεις μεταξύ μας. Αυτό μου λέει. Τι είπε ο Μητσοτάκης τώρα όταν άκουσε τα αποτελέσματα των Γκάλοπ για τον κομμάτι της? Τι είπε? Της είπε: ρε κορούλα, τι είναι αυτά που τραγουδάς? Ιστορίες σαν τριβού του γελάς, πάμε πάλι πίσω. Γεια. Γεια σας, εδώ από την Πάτρα, είσαι Θεσσαλονίκη σήμερα. Έχει πολλή αστυνομία εδώ Θεσσαλονίκη, ξέρεις τι γίνεται? Τίποτα μωρέ, μια εκδήλωση του Σαββατοκύριακο, ένας μαλάκας θα έρθει να μιλήσει. Μην ασχολείσαι, συναυλία νομίζω είναι τώρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Συναυλία? Ναι, κάτι μπουζούκια θα ανέβουνε. Α, Pix Lux είχε χθες, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν γι' αυτό. Η τελευταία τους ήτανε, πάλι. Και αυτήνων που ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο, η τελευταία τους είναι. Α, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Πριν διαλυθούν. Βέβαια, η διαφορά με τους Pixlax είναι ότι οι Pixlax θα διαλυθούν μόνοι τους. Αυτοί θα διαλύσουν και τον κόσμο. Τι να κάνουμε, ναι. Ο Πιάτσικας από τη Λάρισα δεν είναι. Ο Πιάτσικας και οι Πιάτσικοι. Οι αυτοί που θα νέουν τους Σουκού είναι οι Πιάτσικοι. Μεγάλες κουβέντες, μεγάλες διαπιστώσεις. Είπαμε και πριν, έχουμε αυτή την έκτακτη είδηση ότι έχει έρθει ο Καντάφης στην Ελλάδα. Εδώ κατέληξε. Θυμόσαστε και την περιπέτεια του Οτσαλάν και την περιπέτεια της Ελλάδας μετά. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Η ΝΕΤ συνδέεται σε λίγο. Έχει συνδεθεί με τον Αστέρα της Βουλιαγμένης, όπου ο Λίβιος ηγέτης ετοιμάζεται, είναι έτοιμος, θα κάνει τώρα δηλώσεις. Τον ακούμε κι εμείς. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφο πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς που σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Τζαμαχηρία και για μένα στάθηκε στο πλευρό μου. Όπως ο πατέρας του, έτσι και αυτός, γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τα σκυλιά της Δύσης και κάνει κάτι παράτολμο. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Ελλάδα. Ξέρω ότι και για σας δεν είναι εύκολο. Περνάτε δύσκολες ώρες με την οικονομική κρίση. Είμαι σίγουρος όμως ότι με το σοσιαλιστή ηγέτη που έχετε, όλα θα πάνε καλά. Και μαζί με εσάς θα βοηθήσει και εμένα να ξαναπάω στην Τρίπολη και να ξαναγίνω πρόεδρος και να μοιραστούμε τα πετρέλαιά μου. Ουάλε κιταμπελόμπιουμ. Θα σας γεμίσω πετρέλαιο και το φραπέ σας θα το φτιάχνετε με πετρέλαιο. Γι' αυτό βοηθήστε με. Ευχαριστώ πολύ. Αχλέν χαμίλ λαχάν. Κάπως έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα. Κλείνουμε και την πρώτη εβδομάδα μας εδώ. Από Δευτέρα στα υπόλοιπα. Και αύριο είμαστε ηχογραφημένος ο λαός. Και την Κυριακή κάθε μέρα μία με δύο είναι ζώνη ελληνοφρένειας. Με best καταστάσεις, με τις καλές στιγμές και. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Το βράδυ εμείς επανάληψη 7 με 8. Καλά να περάσετε. Καλά μέτρα να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό. Λέμε τώρα. Και καλό Σάββατο Κυριακό. Το τρίτο μέρος του λαού μας αποχαιρετά. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Επειδή σε παίρνω από την πόλη του Άνθιμου και επειδή έχει ξεκινήσει ήδη η παρέλαση των ένστολων, θυμήθηκα ότι παλιά λέγαμε με ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα. Τώρα λέμε με ΜΑΤ και ΜΕΓΑ για μια Ελλάδα μέγα. Έλα, παιδί μου. Τι έγινε να πούμε, ξέρω εγώ. Έρχεται ο ΓΑΠΑ πάνω. Πάνω είσαι, έρχεται, ναι, ξεκινάει. Τον περιμένω, πες, ο μιλάς μαζί του. Θα το πάρει με το ποδήλατο, γιατί ήταν να χάσει αυτά του καλοκαιριού. Δύο μήνες διακοπές, πρωθυπουργός δεν έχει κάνει ποτέ. Πήρε αυτό κάργα πράγμα. Και θα ξεκινήσει με το ποδήλατο να κάψει τίποτα. Δηλαδή να κάψει ό,τι δεν είναι καμένο. Η Ναβαρίνο τον περιμένω, γιατί μπουράγει, πες ο ΓΑΠΑ. Η Ναβαρίνο θα είναι το πρώτο μέρος που θα επισκεφτεί. Εκεί ειδικά. Παρακαλώ. Τι κάνεις, Αποστόλη μου? Καλά, εσύ? Καλά, είμαι, μια χαρά. Α, χαίρομαι. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Έχεις πρόσβαση στο Υπουργείο Υγείας? Παντού. Πες αυτό το. Όχι τίποτα άλλο, λόγω της καλής σχέσης με τον Ανδρέα. Πες, μπράβο, πες αυτό το παλιό με τον Ανδρέα. Σας παρακαλώ. Να πάω να γαμπτεί. Γεια! Αυτό? Πρέπει να έχω πρόσβαση για να το πω αυτό. Ναι, αλλά θα το πεις φορά παρτίδα. Έτσι θα τον καθαρίσω σαν αυγό. Επειδή δεν μου ταιριάζει το γαμπτεί, να το πω κάπως αλλιώς. Πώς να το πεις? Να πάει να κάνει εκείνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Λίλο Βεντούρα δεν ξεχνά τους παλιούς συνεργάτες. Καλώς το να. Πού μας βρήκες? Έψαξα στο, πώς το λένε, στον κατάλογο καταζητωμένων. Πώς το λένε, στο Σταυρό. Πού θα ήμασταν, στο Γιανούς? Στον Ερυθρό είμαστε. Δεν θυμάμαι τώρα. Μην με κόβεις όμως, σε παρακαλώ. Ναι, πες μου. Άκουσα ότι η πρωθυπουργάρα μας, ο Δοστροφύρας ΓΑΠ, θα πάει στην Αμέρικα μαζί με τον Μπένι Χιλ. Ακούσατε τίποτα εσείς? Όχι. Σας το λέω εγώ. Τέλεια. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Μπάμπης από Θεσσαλονίκη. Να σε ρωτήσω κάτι. Για Μπάμπη. Θέλω καταρχήν δύο παρατηρήσεις. Όσον αφορά το παιχνίδι που έχετε στο ίντερνετ. Ναι. Το σφυρί πρέπει από πίσω, στο πίσω μέρος να έχει ένα ένα δρεπάνι. Ένα δρεπάνι, μπράβο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, τι μπόνους παίρνουμε, με ποια παίρνουμε περισσότερα πόντους, δηλαδή τι πρέπει να κυνηγάμε? Δεν έχεις οδηγίες χρήσης. Τι εννοείς τι μπόνους? Το μόνο που έπρεπε να βάλω από κάτω είναι απολαύστε υπεύθυνα. Ναι, και να αυξήσεις το χρόνο. Ο χρόνος ένα λεπτό είναι λίγος. Πόσο ήθελες, καλέ, βάρα εκεί πέρα να χαρείς. Κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, ας πούμε. Δέκα λεπτά να χτυπάς τον βουλευτή. Αμέ. Είναι άδικο, είναι κρίμα, υπάρχουν τόσοι. Όχι, για το παιχνίδι μιλάω. Α, εντάξει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να τονίσω το εξής, να τελειώνουν λίγο τα παραμύθια. Θα τονίσετε με το παλιό ή με το καινούριο μονοτονικό, πάμε? Με το μονοτονικό, πάμε. Μονοτονικό, πάμε. Λοιπόν, δεν πρόκειται ούτε περί επιλεκτικής χρεοκοπίας, ούτε περί πτωχεύσεως. Πρόκειται περί ανταλλαγής οργάνων. Α, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Γιατί, ξέρετε, εμείς χρωστάμε τα ντερά μας. Και αυτοί μας δίνουν τα αρχεία τους. Έτσι. Σωστά. Γεια. Σε διώξαν απ' το φαλήρο, γιατί το έχεις παρακάνει. Και στουριάλ τα στενά αρχίνησε σε Γιάννη. Αφιερωμένο σε σένα, κοπελάρα μου, καλοτάξιδος. Καλοχώνευτος. Τώρα καλή στην πρίμη σου. Ναι. Η πρίμη ξέρεις που είναι? Πίσω. Άρε και αλλά τα πιάνεις. Έλα ρε Αποστολή, πού είσαι ρε φιλέ? Έλα ρε. Καλά είσαι? Τι μου κάνεις? Καλά, σου στέλνω χαιρετίσματα. Τώρα γύρισα από την Κρήτη. Επιτέλους ρε παιδί μου, και εσύ αυτές οι μακροσκελείς διακοπές. Ναι. Έπρεπε κάποια στιγμή να λάβουν ένα τέλος. Το φίλο σου από την εισαγωγή του Βιράλ. Α, ναι, εκεί είναι. Διαχασές. Όχι, τον αγαπώ. Χαιρετίσματα λέει, μόνο μη σε βρει μπροστά του, τίποτα άλλο. Δεν φοβάμαι, πες του, να έρθει εδώ κοτάρα. Μη μπροστά του, τίποτα άλλο. Όλα καλά κατά τα άλλα, μωρέ, εσύ. Ρε, δεν παίρνω χαμπάρι, είμαι παλικάρι. Το καλοκαίρι έγινα του πάνω εγώ. Τα αγαπάμε πάρα πολύ. Έκανα θαλάσσια σπορτ. Τα αγαπάμε, σου λέω πάρα πολύ όλοι εδώ. Απλά μη σε δουν μπροστά μα, εντάξει. Να είσαι καλά. Δεν σκιάζουμε όρο κριτήκαρε. Πέγα μόνο κάτι άλλο. Όχι, εγώ δεν είμαι από την Κρήτη. Από Σαντορίνη είμαι. Τι 3 ώρε όμω είναι μόνο. Έλα, βρε, παιδί μου, να τα πούμε πια από τη Σαντορίνη. Επιτέλους, είσαι από τα Φυρά. Όχι, όχι, από το μεγάλο χωριό. Γιατί εκεί στα Φυρά έχει κάτι ωραίους λουκουμάδες με κλείσμα σοκολάτας μέσα. Τι ωραία, Αποστολή, αυτούς τρως εσύ. Τι τους και τους. Τεστ, τεστ, ένα. Απάντηστα. Πολλούνται ή ανταλλάσσονται βιβλία μαθηματικών πρώτης και δευτέρας γυμνασίου. Επίσης,